بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سمح رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول العلم. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قد العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين. أما بعد، جنا بن سنت يالا جولي تي يانتي بي صلى الله عليه وسلم ني لين دي نيو دي لين زياره دي لين بارو حق نيان بروم سبحانه وتعالى بوله ني جيغل كون نيغي يمون فوفو تي حديث بوبو تي جانغ ني جانغ تيره بو باركلو موي بلوغ المرام من ادله الاحكام والامام الحافظ احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله مو وخني كون عن ابي وعن ابي سمح رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام. اخرجه ابو داود والنسائي وصححه الحاكم. من عن ابي سمح جلنت صحابه بو ماغ بو رضي الله تعالى عنه بنيو ابو سمح بيغا خامتاني نينا انه قال رضي الله تعالى عنه يالنا يالا كونتان سي موم نينا قال رسول الله قال واخنا رسول الله ندوال يالا لي صلى الله عليه وسلم من يغسل ديفنا رخص من بول الجاريه شي اي ميوالي جانخا مانام خاله بو جيجن مانام بو توري ندوخ ويرشو تي ديفنا ويس min bawlil ghulami ci ay mbewali gone manam lire bu gor xale bu gor mun akhrajahu solona hadith bi abu dawuda imam abu dawuda wa an-nasa'i ak imam an-nasa'i rahmatullah alayhima mun wa sahhahahu te weral nako manam ginnaw bam ko soloe al hakim al imam abu abdullah al hakim an-naysaburi rahimahullah. Hadith bobu ci jotay bi wessu tambali won nañ ko gis ba gisone nañ ne li nga xamantene insha Allah taala mom lañ ci jangat manam li ci aju ci buñ ci yexé moy ci walu li nga xamantene mom moy sobe yi nga xamantene mom manam mom moy ay déjà lu aju ci walu tour ndox ak yu mel non manam ci buntu bobu manam yi nga xamantene yu nit la yo xalé yi manam xalé yi manam xalé ak mag yépp budé nit manam budé amuy manam goor ak jigen yépp tamit ak tamit li nga xamantene manam mom mo aju ci manam njay alli wala bayima yi ñen ci ñom la seen dem all wala bok seen ay mbéewal manam moy buñu touré ndox lan mom mo ci sobé ak lan mo ci nekkul sobé ñen ci ñom la seen boss nekk sobé ak ñen ci ñom la seen boss nekkul sobé. Dinañu gis tamit insha Allah taala comme niñ ko waxe won tamit ci jotay bi wessu sobe yi nga xamantene dañ leena woyofal ak sobe yi nga xamantene manam article sharia dafa tar ci sobe yoyé ak lan lañu djéggelé ci sobe lolu insha Allah taala moy li nga xamantene moy masala fiqh yi nga xamné manam mom mon lañu wara jangati ci suñu hadith bi insha Allah taala waye lolu yek seguñ ci ndax jotay bi wessu gisone nañ li nga xamantene manam mom mo aju won ci buntu takhrij bi manam moy takhrij bi mom moy ada soxna voilà deng deng kon wa kon gisone nagn lan mom mo ci aju ci walu wala ci tahrid gi manam moy hadith bi fan lañ ko genné ñal ñoo ko genné ci sen téré lolou gisone nagn ko jotta bi wess ak ndax wir na wala wir manam dara jam manam bañu xamné hadith bi hadith bu wër la d'ailleurs imam al bayhaqi rahmoullah tokhal na ci imam al bukhari rahmoullah mun hadith bi hadith hasan la donte imam al bukhari mom ci bopum solo wol hadith bi waye gisone nañ ñi nga xamantene ñum ñoko wër ñu mel imam al hakim al imam ibn hibban ak ñeneen rahmatullah al jami' gisone nañ ci jota bi wessu li nga xamne mom moy tarjuma manam mom moy biographie wu sayyidna abu samah manam sahabi bi radiyallahu ta'ala anhu nga xamne lañ xam ci mom bari wut bok na ci ne manam mom hadith bi rek la solo manam solo wut benen hadith waye comme imam an-nasa'i rahmoullahu dafa solo hadith bi ci ñaari buntu yu wute motax manam xat hadith bi ñaari xat motax ñen ñi ci yenn ci borom xoxam rahmatullahi alayhi yaakaaron ne hadith manam amna ñaari hadith waye hadith bi dong la imam sayyidna abu samha radhiyallahu ta'ala anhu solo wax nañ ne turum riyad la wala ñu wax riyad tamit wax leneen ci ay turum waye ala kulli hal li nga xamantene comme imam al-hasib ibn abd al-bar rahimahullahu ta'ala wax moy ne dafa nek ko xamantene dafa jekki jekki nit ñi xamutuñu fu mu nek motax xamuñu fan la jenne aduna wala maam dafa dem dal dafa dem dafa wala motax xamuñu fan la jenne aduna kon sayyidna abu samh bo radiyallahu ta'ala li aju won ci tarjumam tamit manam jeex waxon nañ ko ci jota bi wessu legui kon inshallah taala mu dess ne tay kon legui dañuy dal di kon yeggale manam mom moy dañuy def sharha li nga xamantene mom moy bati bu fekkentene xajna ci tamit ñu dal di commencer dugg ci masala yi nga xamantene ñom ñoo nek ci suñu hadith bi manam kon sayyidna al imam al hafiz ibn hajar rahimahullahu taala mun wa an abi samh jol nañ ci sayyidna abu samh radiyallahu taala an dafa mom tantal ma la bëgg la ci affaire yi wala mune jere nañ ci sayyidna abu samh radiyallahu ta'ala no nga mune anna wa qala neena qala rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam neena yughsalu defna rahas min bawlil jariyati ci manam beweli xale bu jigen lir bu jigen way rashit defna wis min bawlil ghulami ci budé xalé bi manam mbéwolum xalé bu goor la yuxsalu manam yuxsalu defna rahas baat bobu mi ngi jugé ci al ghaslu bi tekki rahas bokul ak al ghuslu bi tekki ca ngay waye rasim bi ben la borom xam xam nak rahmatullah alayhim dañu wouté ci ana lan mom moy arté manam ca ngay manam ak rahas manam ana nan lañuy rahasé ak rahas lan mo cey doy li nga xamantene mom moy rahas lan mo cey doy ak yu mel non lool dañ ko gis insha Allah taala buñu yexé ci hadith bi nga xamantene mom lañ deugmal moy hadith sayyidat asma bint abbakar radiyallahu taala anhuma bi nga xamantene mom mo teggu ci suñu hadith bi waye hadith bi nga xamantene manam waye walu li nga xamne mom moy lan moy rahas lolou yenn ci borom xam xam rahmatullahi alayhim dañ ci wuté manam buñu xolé hanafiyé ak shafi'i ak hanabilah rahmatullahi alayhim ñom buñu waxé rahas min ci djublu rek manam mom moy soti waye li nga xamantene mom moy ki di maliki rahmatullahi alayhim ñom suñu waxé rahas manam du yom rek ci soti ji manam kon fuqahu maliki rahmatullahi ñom buñu waxé rahas warta yom rek ci soti waye day dañ ci bolé ak jondju wala bu fekkentene comme lu demine ci yéré la dañ ci bolé ak manam ay ak weñ wala bok fété manam lolu dañ ko ci bolé waye li nga xamantene mom moy comme ñeneen ni ñom dañu japp ne bo ci soti rek manam lolu day daal di doy motax buñu wuté lolu mom motax ngay gis ci fuqaha maliki ñom jondju manam bu may rahas manam jondju ñu boole ko ci farate ndiap masalan wala farate ca ngaay moy adal ko waye bu fekente ni ci yenen fuqaha yi la rahmatullah alayhim ñom dal ko manam moy jondju gogou ñom boole wuñu ko ci faratay ñapule niki nonu boole wuñ ko ci faratay ca ngaybe lolu mom la al comme imam al qahtani rahmalahu wa ta'ala wax ci yambi lim nan wat dal ku wat takhlil sunnatani wa huma inda malik faradan manam dal ku manam moy jondju ak takhlil manam moy khal barami waye khal barami loxoy ci ndiap ak manam lolu far sunnatani ñaari sunna lañ manam ci yenen borom ko xam yeb waye bo deme ci imam malik rahmalahu manam ak wa ngirum ñom ñaar yoy farata lañ manam moy jondju gi ngay jondju manam place bi ngay raxas lolu farata la ci xetu raxas manam ci bo xolé ci ngir imam malik rahmalahu niki nonu su fekkante ne da ngay japp masala xal gi ngay xal digeunte barami loxoy lolu tamit farata la donte barami tanki ñom wute manam du farata ci ñom tekantal nak gi nga xamantene mom lañu def manam fuqaha maliki rahimahullah mom lañu def ci digeunte barami loxo ak barami tanki mi ngi joge ci le fait que barami loxo dafa tal dafa ubbeku alors que barami tank dañu tuju manam lolu mom mo indi le fait que comme ñu manam boy raxas barami loxoy manam xalluko lolu manam day daal di nek lo xamantene da fay daal di ragneeku au moment où comme borom subhanahu wa ta'ala daf ñu digal ci ñu raxas loxo bi yep manam buñu japp liko dalé manam ci ciati barami ba ci cionti dañ ko wara raxas waye ciati barami ba ci cionti dañ ko wara raxas amna mbir mu ci mata baye xel moy ne am xam nga amna ño xamne buñu japp dañuy daal di raxas sen loxoy ba ci tukki jaray moy fiñu tak lam yi manam ñu raxas ko ñett yoon manam raxas ko galandiko sarandiko firu selmu manam raxas xar kanam bi mu gën batu selmu ndax raxas xar kanam bi ndax selmu obligé wul mu matal xar kanam yeb alors que budé xar kanam buñ ko waxé ci fukk fiq manam day duggé ci digënté ñaari ciatu nopp yi manam nopp bi fi ciat bi fi ba ci benen ciat bi fi niki nonu fi karaw yi di saxé ci bop bi fi ba ci sikim bi manam lolou yep ci bop la ci xar kanam la bok dañ ko wara raxas legui su fekente ne amna ño xamne buñu defé lolou ba paré buñu raxas loxoy ñom ñom liko dalé daara gi ci tik jaragi rek ba ci oom yi rek lañuy raxas duñu raxasalé fi duñu xal duñu def ni manam duñu raxasalé digënté bi manam poignée bi duñ ko raxasalé lolou nak erreur bu grawa graw la ci ñap parce que parti bobu dañ ko wara raxas manam raxas bu ñëk beulé du farata motax bi nak mom moy farata dañ ko wara raxas manam liko dalé ci ciati baram yi la ba ci tonchu yi lool moy loxol voilà lool mom motax précision bobu man na def légui kon ñom da ngay gis manam kon bo gisé nak fuqaha maliki rahimahumullah kon ñu gis né kon borom subhanahu wa ta'ala daf ñoo digël ñu rax suñu loxoy suñu ñap ñu ne kon loxoy de buñ ko doy raxas comme ciatu barami la tambalé ba ci tonchu yi kon faaw ñu xalalé ba manam xalalé han lan ba manam digënté barami loxoy waye barami tanki manam ni nga xamné non lañ tejowé lool mom motax manam yo jafé jafé gi nga xamné moy nekk ci war koy xal ak yu mel non lool mom moy indi mu nekk lo xamantene du nekk lu farata ci ñom waye day daal nekk sunna ci ñom manam tekkantal gogou lool mom moko indi legi kon jondju ñom dañ ko boole ci raxas ce qui veut dire que lepp loy raxas ci fokk bu ñu xolé faqih maliki lepp lu mu wara raxas da wara am ak jondju lolu mom moy indi tamit kon manam waye amna mbir mo xamantene ñom bayyi nañ ko xel moy tay masalan so nekké ci comme par exemple bu la chasse bi timé manam nga xamantene day ay jé lay def na day jagnu bu dé dal manam bu la dé dal dina dal manam ni mi ñëwé nonu nga xamantene c'est sûr que ndox mi mom day dana laal deug deug sa yaram manam ci bir lolu bu boba ñom de lol mom dañ koy daal di mëna considérer comme raxas niki nonu comme li nga xamantene mom moy su fekkante ni nit ki dafa dugg ci bir geej wala ci ben piscine nek fa nekkin wo xamantene xawna fa yagg yenn yagg yi lol nonu day daal di taxaw manam yagg gam fa yagg day daal di taxaw taxaway jondju wala bok tout simplement nit ki jël loxom masalan wala duggal ko ci bir ndox mi yëngal lolou mom ak jondju dañu dadi nek ben ak yu mel non manam kon yoyu non mok jondju dañu dadi bok atté motax kon boko xolé ci buntu bobu tam dañu dadi gis ne manam dañu xawa ci gewanto ñom ñep naam même yenen fuqaha yi manam mom moy hanafiyye shafi'iyye ak hanabila rahmatullah alayhim ñom ñep and nañ ci ne bu fekente ne rahas bi dañu gis ne manam nit ki dafa rahas dara waye masalan tay budé yaramam ñu soti ci té lam fañ famu dal ndox ma dañu gis ni rek danaka da cey dal rek téggé ko dem yona waye gisunu né manam ndox ma manam toyul fofu place bobu toyul wala dessul manam comme lu demé nek dafa am dernier wala yu mel nonu moy dafa am ben genre espace bu mu bayyi wala bok lo xamné dang koy xol xamni ndox mi mom laalul yaram bi bu baax laalul yaram bi danaka wala yu mel non naam ñom tamit dajé dadi and ci ak dañu dadi and ci né mbir mom tuddu raxas kon bu boba dañuy dadi gis né wax ji même bu fekente ne amna mana bu nek ci ginnaw wouté gi amna mana bu nek ci ginnaw waye objectif bi tax wouté bi man wouté bi am da ngay gis ne ñoko bok té mom moy lan objectif bi mom moy ndal lox mi laal yaram bi ba nga xamantene manam dañuy gis ne manam dugg na ci yaram bi wala bok laal manam amna contact bu leer ak yaram bi té lool nonu fuqaha yeneen yi dañ japp ne man na nek sans ñu jond ko waye fuqaha maliki rahmatullahi alayhim ñom dañu japp ne manam faaw nga jondi ko pour mu meuna ne rawati na su fekente ne nit ki da fay jappo ndox mo xamantene manam lu bari wul la comme ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam lam daan jappo ci ndox wala lim nga daan sango ci ndox lolu non manam day daal di jafé nit ki mën ci sango wala mu mën ci jappo ba banop fek la fek du jondju parce que su ko defut ndox bi du meuna yegg ci yaram bi legui kon yere bi tamit non la manam yere bi tamit buñ koy raxas ñom dañuy japp ne dañ ko wara manam dañ ko wara raxas ba nga xamantene dañ koy mëna japp fété wëñ yoyu nga xamantene mom mo tax ñu né yere bi day raxas nañ ko donc lolu kon legui nak bu fekkentene kon fi hadith bi dafa né yuxsalu def na raxas min bawlil jariyat manam min bobu sababu yalla sababu ya moy ne ci sababu comme li nga xamantene mom la yent bi sallalahu alayhi wasallam waxon sayyidat ummu salama ummu sulaym radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom la doon wax ne mom la ko lajon nan ko ya rasul allah sallallahu alaihi wasallam inna allah la yastahi min al haqq hal ala al mar'ati min ghusl idha hiya ihtalamat manam bim ñewé ne yent bi sallallahu alaihi wasallam hadith bu nek ci sunan ci sahih imam muslim hamala sunani yent bi sallallahu alaihi wasallam ne yent bi sallallahu alaihi wasallam yo yent bi de yo yent yalla bi yalla day amul kersa ci di wax deug manam ci deug lu pulu am ci deug rek yalla du ci am kessa est ce que jigen su fekente ne dafa gënt manam dafa gënt and ak goor wala and ak borom keureum ndax cangay da koy daldi war yeenent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko naam su fekente ne lan la gisna dox manam man ñu gënne na ci mom lolu mom motax mu tek ci ne innamal ma'u minal ma' innamal abres moy al ma'u ndokh manam nokh kangay minal ma'i mingi sababo wala min bob mingi sababo manam kon batu min fof lay lolu lay tek mingi sababo ci ndokhum lan ci ndokhum manam manniñu manam budé da nga gënt kon ndokh moma lolu mo manam ndokh nit ki su gënté faw mu gadi gis manni bu gënné ci mom ci lay doga d'accordé né da wara sangu farata waye jëmmi gënt gi kessé lolou du wara ak ca ngayal farata buñu xolé alquran tamit daf koy daali wax alquran néna mimma khati'atuhum ughriqu fa udkhilu nara walan tajidu lahu min dunillahi ansara ci sortu nuh alayhi salam mune ci sababu ma khati'atuhum sen bakar yu beuri yu graw yi ughriqu ci lañ len labale fa tudkhulu nara ngi dal duggal sawar wala tajidu lo wut do len fekkal mukk min dunillahi ci buñu genné ci kenen ko ru yalla ansara ak dimbal ko amana ñu len di dimbal waaw deng kon buñu xolé tam mune amna min bo xamantene tamit du lol amna min bo xamantene ibtida'iyya la manam day tambal comme fi alquran nan subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa allati barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir manam gatte nga la ma bour bi nga xamantene mom mo tukil jamam bi min almasjid alharam denga jeli ko ci masjid alharam kon bo xole min bobu manam ibtida'iyya la moy dafa tambali moy point de départ la donc min day dewe ñew di tekki lolu di tekki point de départ ila almasjid alaqsa jëm ci masjid alaqsa moy juma gi nga xamantene moy ju gëna sori moy bi nek jerusalem batu min tamit da fay ñew di am mana tab'idiyya manam moy parti comme ni nga xamantene non la alquran waxe fa minkum mu'minun wa minkum kafir amna ci yeen ño xamantene gem nañ waya amna ci ñom ño yeen ño xamantene dañoo wedd comme ni nga xamantene non la waxe minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahu alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا مانام امنا من المؤمنين امنا تي ني وي گمني گيسنگا كون لول مين بوبو لان لا ان بارتي لا مانام امنا بارتي سي بي ني گم نو خامتاني من المؤمنين رجال اي غور نو خامتاني نيوم صدقوا دانيو دگل ما لاغا خامتاني عهد الله عليه موم لا نكول رنتي وون اك يالا lepp mam liñ ko leunte won ak yalla ñom dañ ci taxaw deggal ko diko defé fa minum amna ci ñom gis nga batay mi ngi indi partition bi amna ci ñom donc une partie parmi amna ci ñom man ño xamantene ko xamne day qada nahbahu mom manam moy fajna li nga xamantene mom moy wala mom jexal nako wala qada jexal na nahbahu manam moy li nga xamne mom moko waron waru garam mom mom yekitikuna mom moy ligeyna ci yoonu yalla nek na ba genn na aduna mom parena donte du lolou kete ndax sayyidina abu talha radiyallahu ta'ala anhu wa lolou après dana ñew ci min bobu wa manam min mune kon ndax sayyidna abu talha sahaba mak bob radiyallahu ta'ala yantibi sallallahu alayhi wasallam daf ko gis mu duggu ci mune hadha mimman qada nahbahu manam mune ki de bok na ci nga xamantene la len warul yeb sen digeentek sen borom jall nañ ko manam ñom sen wal jouer nañ ko ba pare sen lañ wara def nañ ko pare manam te bobu ma ngay dund wa waye minhum amna ci ñom man ñoko xamantene yantasir ba legi mi ngi xaar manam ba legi mom lamay lam warona de liggey digeenté ak borom ba legi mam ma nga ca paré gul dess na ba tay waye nak wama badalu tabdila ñom ñep musu ñoo sopp sen nañ waron doxal sen digeenté ak sen mam nga ca yoon ba legi soppul ñoñu nak ñom ñoy manam kon dañuy gis min bobu lolay da di tekki amna min bi nga xamantene da fay manam bayaniya la manam bayaniya moy lo xamne day leral da nan li kat manam daf koy wax ngir gëna leral dara comme par exemple fim nan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar hulaikum hum muflihun wal takun na nek minkum tiyel manam min bobu du partition mais na ngeen nek lay tek manam yeen nek len motax min bobu nek len lay tek manam nek len yeen ummatul khair wo xamne groupe mbolo mo xamantene yad'una ila al khair dañuy wote dem ci lu bax ويأمرون بالمعروف تدني ديغل نيك وينهون عن المنكر تدني تري لوني مام لوني سيب لو بون مونوا اولئك غاي مل نولو جيكو جيكو جوجا nga xamantene dañuy wote di jëme ci lu bax di diglé lu bax am di téré lu bon ñooñu nonu ñom humul muflu xona ñom ñoy dëgg dëgg yi nga xamné téxé dafa mat ci ñom kon loolu mom moy loolu min bop boko xolé bayani yalla day leral comme xolal comme par exemple fi nga xamantene mom la nan man borom subhanahu wa ta'ala nan inna allaha yumsiku as-samaa'a wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'd manam borom subhanahu wa ta'ala mum moy ki tey asamanu ak souf ba tax taxuwun su fekkonte ne ñom ñi ngi doon taxu di dem di jeex in amsakahuma in bobu manam limi tekki moy negation la manam kenn du len tey min ahadin du kenn manam nga gis ni da fay degeural wax ci min bobu di leral ne mais vraiment amul kenn min baadi ginaaw bob min bobu tamit moy bi min bobu ginaaw manam amul keneen ku koy teye manam ngir di leral ne de toute façon man ta nek keneen manam lool mom moy tax ñu naan bayani ya manam moy de leral ne amul kenn ku ko man voilà kon legi ki bobu min kon min bobu tamit amna amna min bi nga xamantene manam mom manam day difa la manam day jagn manam moy comme par exemple mu manan a'udhu billahi minash shaitanir rajim min bob comme par exemple min sharri ma khalaq qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq manam min bob mom moy contre nangam manam min bob contre lay tek manam mangi muslu a'udhu mangi muslu billahi kudiko ci yalla di muslu ci yalla mina shaytan manam ngir mu musul ma ci shaytan manam konto shaytan manam min bobu lol lay tek waye suñu min bi nga xamantene min bi nek fi sababu yalla manam ci sababu lay tek manam mom moy ne yursalu def na raxas min bawlil ghula min bawlil jariya ci sababu wala lol lay tek ci sababu mbewali xale bu jigen bawlu gisone nango wala bok waxon nango manam moy mom lañ nane mbewal mom wolof da koy wax tamit benen baat mom lañ nane saw kon mom tour dañuy wax tamit tour ndox ci langage bu gëna rafet manam kon mom dafa nek lo xamantene mi ngi jugge comme niko danaka ñepp xamé jarul leral bu bari bu guddu manam comme niko ñepp xamé li nga xamantene mom moy ndessetuk li nga xamantene mom lañu lek wala ñu naan ko surtout li nga xamantene mom lañu naan la ca jalla la nga xamantene mom mo tay gañé manam mom lañu dagale borom subhanahu wa ta'ala jaarale ko ci biiru nit ki manam ci system bo xamantene daf koy daali jenné muy génné nak ci kanamu nit ki wala muy génné ci kanamu nit ki lol tamit bat bobu bu mata leral la wax ndax comme légui ñun suñu génération bi bu bari da ngay gis dañuy wax ni wa ki xamé na kanamam wala ki kanam gi samu di quelque chose wala fek xar kanam lañu wara wax manam xar kanam moy li moy visage waye kanam wala moy fiñu touré ndox wala ñok duñu mer wala comme du ko door ci kanam gi wala mel non fek ci xar kanam gi lañ bëgg wax manam day gis ne lolu wax la jo xamantene lolu ak ñak deg lak bi la lolu ko indi wala motax ñu préciser ne manam ndox la mo xamne ci kanam gi lay gemmi wala legi kon lolu itam manam mom moy ci walu kon bawlu wala bawlu mom moy masdar bi sino bala lañ wax bala moy tour na ndox bala yabulu bawlan manam bala manam tour na ndox yabul dina tour ndox wala bawlan wala moy ak mbewul wala tour ndox min bawlil jariya al jariya al jariya mom moy moy xale bu jigen xale bu jigen dañ koy wax jariya waye fañ ko koy waxe moy bu nekké janka normalement koku lañu wax jariya da ñew ci xala rek de manière générale manam buñu jëlé lepp mom nan lañ koy tuddé ci arab ak baat yi wuté yi nga xamantene mom lañuy téxalé ba kérok muy nekk ku mag waye do waye ki manam bu fekkante né xalé bu jigen la manam ki ñuy faral di wax nak jariya mom moy jigen ji nga xamantene mag na tuti manam nekk na janka mais nekk gul jek mom lañuy wax njagamar ci wolof manam koku njagamar mom moy moy jariya wa ndagamar moy jeune fille nan manam moy ko am ay xéti 15 16 ans wa adolescente wala moy adolescente wala mom koku lañ wax ko wala wala mu nek xalé bo xamantene dafa déssé mature touti fokk tamit dañ koy wax jariya mais dal xal lire mom lire ni ñaare kenn duko wax jariya loolul né wala bok def nako ko joyal ngir waxu yent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mom tuddé na len jariya waye ci de manière générale arab yi souvent buñ waxé jariya ñoñu nonu manam xalé yu ndaw yi liri duñ len taxa jox lolu mom motax yent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bir ay waxam bo xolé même buy wax khulam ci yeneen hadith yi tout temps da ngay gis ñuy préciser ne lam yaqulu ta'am manam lekugut wala motax ci amna ci benen riwaya ci hadith bo xamantene malam yaqul ta'am manam feek likku ñu ñam comme ni nga xamantene nonu lako ci hadithu sayyidina ibn abbas radhiyallahu ta'ala anhuma manam feek likku ñu manam ñam manam kon ngay gis ne precision bobu da fay daal nekk lo xamne day ragneeku parce que xalé yu tollu nonu kenn daanu len ko wax manam kenn daanu len wax jaar yow wala ghulam tamit daanu ñu ko wax ñu mel non lol daan ci ñew inshallah ta'ala lol mom motax précision bobu am ci solo ci buntu bi legi kon xalé bu jigen jariya manam ñew ñi ngi koy wax façon ñi ngi leen koy wax ngir ne manam woyo fay xam nga jaarim moy luy daw manam wala jara moy dawna yajri dana daw xolam nan tajri min tahta al anhar wala manam day daw ci ronam aljana mu fi manam dexi dañuy daw ci ronu aljana lolu wala comme gis nga min tahta ha ko min bob bayan yelo wala manam kon legi kon ki bobu jariya manam kon moy ne xale bu jigen bobu manam dafa nek ko xamantene manam dafa mom ci jëmi bopam dafa nekul ku deugal lol mom motax ñu leen di tuddé ñu leen di tuddé jariya legi kon yenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena yughsalu def na rahas lan kon def na rahas beurep bi manam wala yere bi wala yaramu nit ki min bawli ci lan ci manam be wala ci bu touré ndox kan al jariyatu manam xalé bu jigen bi kon wax nañ na la kim ci djublu nak mom moy lire bi nga xamantene lek gut ñam kok lañ ci djublu waye sin waye mom de toute façon acte bi nga xamantene mom lañ ko jox comme ni ko xamantene mom la ko comme dinañ ko gis inshallah moy ne mok jigen ni mag ñi ñoyam wala goor ñu mag ñi ñoyam manam ñom bu touré ndox faaw dañuy raxas li nga xamantene mom moy ah moy beurep bi nga xamantene fala fofu la dal fek nekul lo xamantene luñu jéggelé la fek nekul lo xamné luñu jéggelé la ngir yenen sabab yo xamantene inshallah taala bu ñexé ci masala fiqi lool dañ ko gëna léral inshallah taala kon mu ne wayurashu hadith bi bokku na ci hadith yi rar yi nga xamantene dañ cey jëfëndiko baat wayurashu manam ci buntu bi sino yenen hadith yi nga xamanteni ñom ñoy yenen yu gëna bari yi ñu solo ci buntu bi baatu yumdahu lañuy faral di jëfëndiko waye manam bi ben la manam yurashu ak yumdahu ben la manam moy arash ak annadhu ñom ñaar ñoo ay synonyme lañ arash moy lan moy wiss annadhu tamit moy wiss moy sumay soti dara sumay jël dara di ci soti ndox mi manam mais diko def ndank lool mom moy wiss kon wouté na ak li nga xamantene mom moy bu may soti d'un seul coup wala soté ndo soti muy wad waya su fekkentene dañuy wiss faaw mu nek lo xamantene comme niñ ko xamé manam taw bi nga xamantene waamé la wouté nak wiccuucël wala comme ni nga xamné non lañ koy waxé borom xam xam ni nak rahimahullah dañu wouté ci mana ar-rash manam kon ak an-nadh ndax mana bi mom moy al-ghasl wala lan la manam ndax mom ak rahas ben la wa wala det parce que lutax lool mom mo indi d'ailleurs lool ci jëmmé bopam wouté gogou nonou bu léré mom mo indi wouté gi nga xamantene mom la borom xam xam yi rahmatullah alayhim wouté ci seen mazhabi lool mom motax hanafiyé ak maliké rahmatullah alayhim ñom dañu japp né wiss manam gogou yeen ci bi di wax sallallahu alayhi wa sallam manam dañ ko limité ci mom moy rahas waye rahas gu woyof contrairement ak li nga xamantene manam mom la shafi'iyye ak hanabila rahmatullah alayhim japp ñom dañu japp ne wiss gogou yentibi sallallahu alayhi wasallam doon wax moy manam yegut ci niveau rahas manam day tax ba buñu soté parce que ci ciossan buñu waxé baat wiss dafa wara nek lo xamantene moy dañuy toyal beurep bi rek ba nga xamantene la ca soté ko comme tay par exemple comme le sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma ci haditham bi nga xamantene mom dafa wax na bala dafa wax ne bala sabiyun fi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam aw fi jildihi fa akhadha sallallahu alayhi wa sallam ma'an fa sabba alayhi bi qadar al bawl manam yantabi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ben xale bu touro ndox ci kawam wala bok manam ci yara ci kaw wal aw fi jildi wala bok ci yaram ci yaram manam ci yeureum plutôt ci yeureum parce que jildi fofu yere lay tek ndax ñom dañu amone ay yere yo xamantene yere yi der la mom lañ dañ wax jild lolu mom moy hadith bi wax yent bi wax salaasam te mu nek sa imam muslim rahmalahu nan bu ñëk ba de bu ñëk ba bu bu ki daan dal ci sa yere manam bu sobe daan dal ci sa yere dañ ka daan manam avant yentu bi salaasam di ñew loolu mo nekkon atté ñu ñëk ñu moy bu sobe bi dalé ci sa yere daanu ñu la wax nga ras ko way dañ na la nga dag yere bi wala bok bu dalé ci jëldehu manam loolu limi tekki moy yere deram waye tekki wul yere tekki wul der bi ci bopom né dañ faaw nga dag der ba non lolou tekki wul lol comme ni nga xamantene non lañu déggé ñeñ ñi diko wax nan wala bu ñëk bo bu yéré bi ki sobe dalé say yara yéré dang koy dag bu dalé ci say yaram da ngay dag yaram bi dédét tekki wul lol comme li nga xamantene loolu ben bi ñaar ci borom xoo xam rahmatullah alayhi waxe motax al imam al qadi iyad rahimahullah ci ikmal mu'allim mishal sahih imam muslim rahimahullah ci hadith bobu yaatal nako manam ci wax ci leral bir mom manam ne sen yaram sen yere dañ len dan teke der hadith bi nga xamantene mom lañu wax legi moy hadith sayyidna nabbas bi radiyallahu ta'ala anhu ma lol tamit lol lay teke kon bu dan dal ci tamit yere bobu manam bu dan dal ci mom wala mu dal ci yerem kon ci yerem manam yerem def mune bu boba mune yentibi sallallahu alaihi wasallam mune bam ko defé dafa jël lu tollok saw yi ci ndox manam ndox la jël ci loxom lu tollok saw mi mu dadi koy wiss ci kaw yere bi manam kon da ngay gis rash manam baat bobu kon da ngay gis ni rash fofu limi tekki moy lan moy wiss non niki nonu manam mom moy kon bob manam yegul ci niveau rahas niki nonu bi nga xamantene mom la manam différenciation bi am manam ñom dañ ne tamit bu fekkontene rahas mom manam wiss gi wax ak rahas ge bu doon ben la kon yalla nabi sallallahu alayhi wasallam tekkale gi mu tekkale digeunte budé sawi saw goor xalé bu goor la lire bu goor la wala budé lire bu jigen la bo mana bi jëmmi bopam mo fi do amati mana bi jëmmi bopam mo fi do amati benen bi ci dess mom moy manam beurina ay hadith yo xamantene manam yo xamantene ñom dañoo solo comme bi hadith sayyidina ali radhiyallahu ta'ala yundahu bawl al jariya wa da safra yughsalu bawl al jariya non fi contraire daf ne yundahu bawl al ghulam wa yughsalu bawl al jariya moy hadith bu nek sunan imam abu daud rahmalahu sayyidina ali karamallahu wajh manam yent bi sallallahu alayhi wasallam ne dañuy sot dañuy rahas manam dañuy wiss manam bu fekente ne xale bu goor mo tour ndox lolou dañ koy wiss waye budé xale bu jigen mo tour ndox lolou dañ koy raxas niki nonu hadith yi nga xamantene ñom manam hadith yi ci wax manam dañu bari waye ñeneen ñi dañ leen di wax ne ñun d'accord nañ ak yeen ci ne wiss gi ñi wax fi ak raxas ge du ben lolou d'accord nañ ci waye sauf que xam nga contrairement ak ñu bari luñ fo parce que ñu bari manam boy xol ñu bari ci fuqaha u manam yenen fuqaha suñu wax ci masala yoyu di wax ne maliki hanafi ak maliki ni lañ xalaté masala bi ñom dañuy wax lo xamantene deug bokku tik réellement li faq li hanafi ak maliki wax rahmoullah parce que ñom dañ japp ne hanafi ak maliki liñ wax mom moy boudé xalé bu lire bu goor la kenn duko raxas boudé lire bu jigen manam boudé lire bu goor la dang koy raxas comme nit ñi raxasé lire bu jigen alors que ñu waxu ñu loolu dedet dañ né ñun d'accord nañ ci né baat yi yentou sallam jëfëndiko ci yu rasu yum daxu dañ koy jëfëndiko sauf que niñ koy wissé mom rek mom mo bokku manam boudé ñom dañ japp né boudé xalé bu goor la loolu tamit dañ ci gëna ñëw inshallah ci jotay yi nga xamné ci lañu léralé masala yi ñom dañ japp né boudé xalé bu goor la manam dañ koy wiss mais manam dañ ci soti ndox ba nga xamantene ndox mi day touru manam day touru ak manam yëre bi dana toyay bo xamantene day touru contre voilà légui nak boudé xalé bu jigen la nak boba dañuy gëna def yitté ci raxas gi manam fété ko bamu wala bamu sét mais boudé goor la dañ koy wiss ni ba nga xamné toy la ñu wéñ ko rek mu jeex manam ci loolu la yëm du jaar ñukoy fété alors que boudé xalé bu jigen la dañ koy fété ñom différence bobu lañ ci def contrairement ak ñu bari luñu japp né amul différence ñom dañ japp né rek né ben la bo wuté la kon ñom lolu mom mo indi par exemple motax imam al-baghawi rahimahullah muné batu ar-rash manam ak batu an-nadh manam bat la yo xamantene dañ koy jëfëndiko ci ñaari manam dañ koy jëfëndiko ngir tek wis kessé waye def lu ko jëfëndiko ngir tek ngir firi raxas gu woyef manam wis ak raxas gu woyef du ben modax nak ñom dañ ne ruus bu raxas bu woyef la ñu ne bok na ci liñ ci tek lo moy hadithu jabir bi sayna jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala bi mi nekk li jappal yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ni thumma akhadha ma'an fi kaffihi sallallahu alayhi wasallam farashsha ala qadamayhi hatta anqahuma manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam bam doon japp de dafa jël ndox ci tenkali waye daf doon wiss ci tanki ba mu fek manam nga gis ni kon manam limi tekki fofu moy ne da ngay jël ndox mi di soti ndank de wax ba mu jeex manam nga gis ni kon batu rich batu wiss gogou day tekki rahas wala bok rahas gu woyof lol da koy tekki te benen likoy gën di tektale mom moy hadith bi nga xamantene mom mo top ci suñu hadith bi mo hadith sayyidat asma bi radhiyallahu ta'ala muna su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil andam al hayd yusibu thawba dañu lat yeenbi bi sallallahu alayhi wa sallam yaram manam deretu ki astaghfirullah manam lan ndoxam deretu mbeureuk bu dalé ci yere muna taqtuhu dang koy xoss thumma taqrifuhu bil ma'i top nga fete ko ak ndox summa tandahu top nak nga dadi koy wis summa to salli fi nga dadi julle manam du gis ne tandahu ba du jeufandiko bi mu jeufandiko lol mom moy nan moy nga lenkaliko manam moy yere bi bokoy fot bokoy fete xam nga ni ko fete non xos ko non rek def ci ndox non il faut nga soti wat ci ndox wegn pour ndox mi dadi deñ mune pourtant yendu sallam ba du nat xana jeufandiko summa tandahu manam bob benen tektal bi nga xamantene day tek fi lene batu nadaha manam ak moy rash day dadi tekki manam raxas gu woyof mom moy bi nga xamantene mom la sayyidna alim karamallahu wajhu moy hadith bi ñi ngi ci saxé hadith yi ñi wax ni ñi ngi saxé sayyidna alim karamallahu wajhu dafa ni kuntu rajulan mazaan fastahyaitu an as'ala rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam li makan ibnatihi minni fa amartu miqdad ibn al-aswad radiyallahu ta'ala anhu fa sa'alahu fa qala sallallahu alayhi wa sallam indah dhakarak wa tawadda ci benen riwaya deglul ighsal dhakaraka wa tawadda mune dama nekkon nit ko xamantene dama beuri won lumay gis masjid masjid gisoon nagn ko masjid moy ndox la bo xamantene day genné ci goor ak ci jigen ci su fekente ne dafa am manam banex bu ndawé voilà wala bok mu nek di budé ku goor ki muy xalat manam nek ak jigen wala budé ku jigen ki muy xalat nek ak goor lolou day waral manam masalan ndox momu di genné ci ñom ci jigen nak la gëna bëré ci goor waye mu ne dama nekkon kon waye nak ko xamantene dama bari won lumay gis masjid d'ailleurs même hadith bu mel nonou ñewna ci sunan imam at-tirmidhi ci sahaba bu ñu wax sahl ibn hanif radiyallahu ta'ala ne mom mun kuntu alqa min al-mazi shidda manaw fa aghsilu hatta shaqqa dhahri hatta wala bak hatta kada an yashaqqa dhahri manam dama dan gis da sayyidna ali tam lolo ko dalon manam dam dan sangu nim da def moy comme que da dan gis masjid dafa fogone fum gisee masjid rek da wara sangu affaire bi nak metti won ci mom manam ngir ne sa yu sango farat affaire bi day sedd yaram bax ndigli waja xar neena ma def lo mam dig ginaam di waja xar ndax ndax dama sedd xam nga fofu good par hiver bi day sedd guuy té ndox mi amul voilà amul ay eau chaude comme ñun niñ ko amé voilà légui néna affaire bi xawona metti vraiment ci man ma dem laj ko yenenbi sallalahu alayhi wasallam bu de sahl ibn hanif radhiyallahu anhu mom daf ko laj yenenbi sallalahu alayhi wasallam retan ko dal ko yak fi kal wudu non ñap rek doon na la mu ne ko waaw wa fu fekenteene nak li yiri bi laal la nak mu ne ko indah manam nang ko wis rek voilà nang ko wis té li di mu ne ñom motax da ngay gis té li wax sayyidna ali tam loolu sayyidna ali karamallahu wajhu daf ni man dama nekkon ko xamne masjid bu bari la daan gis dama da gis masjid rek mais nak dama ko rusona laj yenenbi sallalahu alayhi wasallam ndax limu nekk sama goro manam le fait que Sayyidat Fatima radhiyallahu anha nekkon sama soxna manam marusko laj parce que xam nga dem manam dem di laj sa goro manam nan ko wax man dal dama gi voilà lol dal du ko amon kex salas neena ma dal di koy digel ma dal di wax miqdad ibn aswad radhiyallahu ta'ala ne ko demal nga lajal ma yende bi sallallahu alayhi wasallam yende sallallahu alayhi wasallam refa dal di pourtant de deur nako rek muy japp manam ne ko na japp té mu wiss rek li nga xamantene manam mom moy fi masjid bi di genné manam mu wiss ko ya ko dafa ko sanne ben mune kon daf ko mu dal koy wiss mais xam nga tay bu ne ko wiss ko tekki wul rek mu jël ndox ni rek def ni dedet limi tekki mom moy bu mu ci soti ndox mu bare ak yoy waye tuti ndox rek comme niñu xamé wiss mom ñun ñep xam nañ ko kok han wala bam niñu xamé baatu wissu voilà manam jël ndox soti mune nako def wa lol lañuy wax manam quantité bi du tolo tay par exemple bu don dang koy raxas deug parce que bu don dang koy raxas dang koy fété ak yu mel nonou mais quantité bi ni wax manam moy sorti correct sorti bo xam dang koy bo ci defé ndox ba mu toy toy rek da ngay wagn rek mu jeex contrairement ak bu don dang koy foot contrairement bu don dang koy foot manam fi li nga wax voilà légui pour différencier manam moy boudé xalé bu jigen la ñom dañ né manam limi tek moy dañ koy foot waye boudé xalé bu goor la dañ koy lan dañ koy wiss manam dañ ci soti ndox waye wiss gi la borom xam xam yu wuté lan lay tek manam ci loolu lañ né kenn ku ci nek ak ni ngay argumenter baat bi lu muy tek parce que boudé par exemple Hanafi ak Maliki rahmalahu ñom dañu japp né limi tek moy dañ ci soti ndox deug ba mu toy xép nga wéñ ko ndox mi touru manam xétu raxas la mais raxas ko woyof alors que ñeneen ñi moy Shafi ak Hanabi rahmatullah ñom limi tek ci ñom moy dang ci soti touti ndox mi rek dang ci soti rek touti ndox rek mu ba mu xawa toy ba té lool manam moy lu tollo par exemple saw yi la manam lu tollo ak saw yi bo jëlé lu tollo nonu ci ndox nga soti ko ci ba mu xaw ko not rek bax na day daldi doy manam jaru fété jarul wëñ jarul dara kon bo manam nga gis ne borom xam xam rahmatullah alam wouté gi ñu wouté ci manay fofu rek la fofu la diké manam ndax lan ndax kenn ko ci nek ni nga comprendre baat bi selon information yi nga xamantene mom nga am ak hadith yi nga xamantene manam mom nga jot wayé nak comme li ñu préciser moy né ñu bari ci ñi di wax ci masala bi wala bok ñi ci di bind même té borom xam xam yi sax da ngay gis dañuy wax lo xamantene dañ nan dañ nan kat talibé yi fuqahaa ki kat li lañ wax manam dañ nan fuqahaa Hanafi ak Maliki de ñom dañu japp né dang koy raxas manam dang koy foot comme ni ngay foté lé fekk ba paré ni né comme Allah mama Hafiz ibn Hajar rahimahullah bimu sharh hadith bi hadith yi di wax li manam moy hadith sayyidat Aisha bi radhiyallahu anha parce que sayyidat Aisha radhiyallahu anha tabe dafa solo hadith bu melni ne dafa am ben xalé bo xamantene mom lañ indi lon yanante bi sallallahu alayhi wasallam mudadu tour ndox ci kaw neena mu dali wax ne nagn ko indi ndox mu raxmu mu soti mu wis ko ci waye bi mu sharh hadith bi dafa ne lolou mom mota dali Hanafi ak Maliki nagn jappe mbir bi mom moy ne qiyas ci qiyas lañ ko tek waye en fait mbir mi teggu ci qiyas bobu kesse dafa teggu tamit ci ay compréhension buñu am par rapport ak yeneen hadith voilà lolou voilà lolu al imam badruddin al aini rahimahu allah mom tam tont nako ci lol dal ni ah dedet lolu mom waxam jodi dara manam moy li nga xamne comme d'habitude rek sayu tuddi al imam hamid ibn hajar du tuddu turam waye sayu wax kiyum day faral di diko tonto non manam ndax ñom ay dañu xawon bokk jamono ñom ñaar dañu en fait dañu bokkon jamono ñom ñaar ñep dañu sara sahih mo bukhari manam la ñom ñaar ñep même biñ ko sara te ko manam moma bi al mam hafiz ibn hajar mam hafiz ibn hajar rahmalahu bi mi sharh sahih mam bukhari da ko don jangalale talibi mi manam sharh bi da ko don jangalale talibi mi voilà bi nga xamantene legna al mam hafiz badruddin al aini rahmalahu mom tamit 5 motax mom après la commencer di bind mom tamit sharh sahih mam bukhari bu tude ko umdatul qari bi mu koy commencer bi mu koy bind bim koy bind imam al-hafiz ibn hajar rahmalahu moko jikko paré la de 5 ans manam mom paré na bosam ba 5 ans après imam badruddin al-aini rahmalahu doko paré bosam voilà mais mom bim koy bind 25 ans lako bind bosam mom fathul bari voilà legui motax ci 25 ans ci la jangal la ci la ki talib bi sahih imam bukhari rahmalahu legui kon té kon motax ki ci dess nak imam badruddin al-aini rahmalahu comme da don jot ki ke bu sarawé da don jot ke téré légui ce qui fait que day xol parfois mu am yo xamanteni du ci d'accord mais nak au lieu mu né diw né na nangam waya du nona da nan am na ku wax né li nangam mais lolu du li manam mais nak du soxla tout temps sa yu waxé wax al-imam hafiz ibn hajar rahmalahu rek manam day fekk né da ci d'accord motax wala lumu d'accord rek la nan lay tuddu turam la koy tuddu ci sharah bi waye tamit da na qala ba'dhum amna ku ne amna kenn ci ñoom ku ne mais du wax jamais turum voilà moy bam ko bindé ba paré tamit bayina fi espace bayina espace manam ci mom bindu bindu pour imam hafiz ibn hajar rahmalahu mom suñu joté momit mu tontu ci voilà voilà waye waye imam hafiz ibn hajar mu jul won am temps bi muy genn aduna mu jul won am temps tontu ci lool waye ñaari téré yépp motax ñaar yépp bo xolé dal ko dañ complémentaire bu ci buntu bobu en tout cas ci buntu bobu dal manam né amna yu ki dul d'accord ci mën na ci wax li et cetera manam ci buntu bobu ñom ñaar dañ ci complémentaire kon mi nga xamné kon mom moy kon min bawli lan han jaaré way rushu kon baat yu rushu manam moy waay buñ gisé buñ xolé dañ gis na manam dañ gis ni whisky manam whisky gi fu xaw xaraf yak malikey di wax rahmatullah alayhi dañ gis na mo gëna deugal parce que day daal di lambalé yenen manam bi ci dess voilà té tamit ci lool rek ci lañ mëna waxé né deug lan nañ ko manam dindi nañ sobé bi parce que ñom ñep d'accord nañ ci na sobé bi amna sauf que dindi gi rek façon niñ koy dindé mom lañ wuté voilà contrairement ak par exemple li imam al-hafiz ibn abd al-bar rahmalahu di wax nan imam shafi'i néna manam sawi goné saw lir bu goor du sobé waye imam an-nawawi rahmalahu néna lool amul manam lool imam al-hafiz ibn abd al-bar wax amul voilà imam shafi'i waxul lool parce que mom en fait imam an-nawawi rahmalahu mom moy référence shafi'i manam imam an-nawawi référence la imam ci ngiwru imam shafi'i ba nga xamné wax du mu wax mom ak imam ar-rafi'i ñom ñaar la manam ñom ñaar ñom loona ash-shaykhani ñaari serigne ñom ñaar buñu deppowé ci benn wax ci ngir bi même bu imam ash-shafi'i waxé wax bu contraire ak mom ñom seen wax mom moy wax ngir voilà manam ko kon mom xam ndax xam gi mu xam ngir bi ak li ci bir li ci biti manam luñ ñu tuddi lañ ca mëna wax nan lañuy xalaté wax yi nim leen dajalé et cetera motax imam an-nawawi rahmalahu bune al-imam hafiz ibn hajar ibn abd al-bar bok rahmalahu limu wax ne lolu amul moy ne lolu amul voilà ni ci nonu tokhal nañ ci imam al-awza'i ak imam malik rahmatullahi alayhi ne ñom tamit don nañ wax ne saw lirum xalé manam liru gor lolu du sobe waye wax joju tamit wiru manam ce qui fait que kon finalement kenn rek mom mo ne sawum lir sobe la manam du sobe sawum liru gor du sobe moy zahiri imam daoud zahir rahmalahu zahiri ñom ñoko wax koy buñu jëlé zahiri kenen waxu manam ci bir ñent ngir ñom ñep d'accord nañ ci da sawum lir bu gor ak bu jigeel yep fofal voilà sauf que bu gor bi dañu woyé fal atté bi voilà légui wa yurash min bawl al ghulam min bawli kon ci sab man kon ci sababuk saw mom dañ koy wiss al ghulam ghulam mom moy xalé bu gor ghulam buñ ko waxé mom tamit dañ ciy djublu un jeune homme manam un jeune homme lañ ciy djublu manam fi ak manam bu démé manam magagul deug deug té d'ailleurs sax même ci bir magam sax bu nekké même bénn moment bu magé sax dañ ko wax ghulam waye xalé bu nekké ci biru yam janine lañ koy wax manam ki nek ci bir ayam janine lañ ko wax janine moy fetus su gemé manam su juddo dañ ko tuddé walid dañ ko tuddé sabiyu dañ ko tuddé tefla fek mi ngi namp dañ ko tuddé radiya manam moy kuy namp radiya wala bok fatim moy kuy namp ko xamantene ferla guñ ko waye leg mu yegg ci fer bu mo tut kon sama sang légi su fekkenté né dafa dem nak ba commencé ki ci manam commencé mag nak ci lañ koy wax ghulam lool mom motay yentou sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko gissé ci jaar ya muy préciser né lam manam ci hadith yi manam wala bok ni solo hadith yi di préciser ne lam yaqul ta'am manam lek gout ñam manam lek gout ñam pour wax ne dañu ko tuddé xulam rek waye deug deug manam du baatu xulam xulam kon faaw mu yegg ci niveau bob leg leg nak nga gis comme motax baat la bo xamantene buñ né waju c'est un jeune homme voilà xalelu goor la voilà baat bob xalelu goor manam du baat bo xamantene dafa péjoratif hein voilà voilà am molana voilà waxamane ok voilà lol du baat bu péjoratif d'ailleurs yentou bi sallalahu alayhi wasallam sayyidna musa alayhi salatu wasalam baat bob lako woy won dané rabbi hadha ghulam qad ba'athta wa adkhalta ummatahu fil jannati akthar mimma adkhal mimma adkhalat ummati fil janna manam yalla ki di waxambaane la bo xamne dang koy yabal diko duggal moy biñu bi laylatul isra guddik ragnan ne yow de yalla parce que dafa joy me yaakaru mo won ne yalla dina yekiti kenen sama kaw kenen ginnaw sama man sama ginnaw yalla dina yekiti kenen sama kaw mune yalla day ki manam waxambaane bi de manam xale bu goor bi wala manam xale bu goor bi dang ko yekiti ba nga xamantene dang ko yabal di duggal xetam ci aljana lu upp li ñuy duggal sama xel bir aljana lolu manam moy ne kon sey yentim sa xam dang koy wax ala waxamaan dang koy wax gulam waye parce que aussi en fait yentim sa salam ku yeme la ndax yent bi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci liko yalla defalon moy d'ailleurs bo xolé lol la ñu bari bëgg da ngay gis ko xamantene day taxaw nan moi je suis un jeune de 70 ans voilà c'est à dire que waaw kuñ ci ko hein moy comme man dak waaw azaru president moi genre president rek waaw manam dañ ci gis voilà manam ko xamné la rek manam tay fim tollu bu commencé mag buñ koy waxi atam rek dañ commencé gis bu commencé me rek warté mëna xex ak ñu mel nonu ak bi ci xolok nan boy dañu yebaté manam ndax ak at yi ci jëmi bopam la dul bëgg ci ñu ko koy faté li ndax da koy délo ci hak ko bu doy wa moy li ñu señke li ñu waxat verdi rek gay ñi waxtan di waxtan ya hadara pare di waxtan rek mu leñu me yeen bi ngeen di ñew fi man ma ngi premier do no bu kenn gëm ko way bo waxe rek ki bi ñepp xam na deug la ñepp commencé rendre nak deug ñu def ñu ay fan yo xamantene ku nek xam na nak legi ha wa amna haqiqa bu doy war bu xew ko wa kon xam nga yent bi sallallahu alayhi wasallam yalla dako defalon lo xamantene mom du soxla ki bobu lool mom motax sayyidna anas radiyallahu ta'ala hu ne ne yentou bi sallallahu alayhi wasallam bimu ande sayyidna abubakar radiyallahu anhu biñu ande di ñewu medina ñom ñaar dañu leen gis ñom ñaar and ak ne yentou bi sallallahu alayhi wasallam mom ak sayyidna abubakar radiyallahu anhu moko magge ñaari at mais dañu fogon ni ki rakam la wala sax danaka rakam bu maga mak manam wala bok danaka domam la ngir ne yentou bi sallallahu alayhi wasallam dafa nuro won comme jeune manam ajam yentou bi sallallahu alayhi wasallam ba nimu gene adna non la mero manam ni ngeena adna age 63 ans mais djemmu am 30 ans la am manam dafa am wala ki bobu la amé manam apparence ko am 30 ans la am wala dafa hein wala dafa nuro dafa am ki wu jeune bobu quoi dafa am wala mom tout temps day melni comme si genn walu atam nga koy meuna jox sallallahu alayhi wasallam motax baat bobu nonu mom ci mom péjoratiful sallallahu alayhi wasallam wala sayyidna Musa alayhi salam bu ko jeufandiko we du xebel mais du lu péjoratif mais deug deug bat la bo xamne tane dafa depo ak xalam wala sallallahu alayhi wasallam kon lolu mom moy kon wayo wala rasumin bawlu gulam kon lolu moy al gulam mune nak akhrajo hadith bi genné nako solo nako mom Abu Dawud mom mo Abu Dawud Sulaiman ibn Ashas As-Sijistani Rahimahullah Madame Mom Suleyman Madame Souva Nitu du Suleyman Lelek Danyan du Abu Dawud Wala yuman nom Comme Nitu du Ahmad Lelek Nyan du Abu Abbas Abu Abbas Wala Wala Madame kon mom wala ñi tuddu Ibrahim ñu leen doon Abu Ishaq wala mam mu nek seen xéetu dakantal wala mom moy Sulaiman ibn Ashas as Sijistani Sijistan manam ci Afghanistan wala nek mom fofu la dekkon Imam An-Nasa'i rahmatullah alayhi mom moy Ahmad ibn Shu'aib moy An-Nasa'i manam ñu askanala ko ci seen wa dekk ñom tamit manam ñom ñaar ñi ñom ñok solo mo ne wa sahaha wa tawara na hadith bi al-hakim manam ñom ñaar ñi ay xéeti borom sunan lañ Imam Abu Dawud mom li nga xamantene mom la baxo ci di solo ay téréem manam mom moy suñu solo ben hadith ci téréem day fekk ne comme hadith bi comme li Imam Suyuti wa rahimahullah rawa Abu Dawud dedet wala rawa Abu Dawud aqwa ma wajad thumma dha'if haythu ghayruhu faqat manam Imam Abu Dawud rahimahullah mom tout temps day solo li nga xamantene mom moy li gëna wër su joggé ci li gëna wër day dem solo ci leneen li nga xamantene manam bu amé ci ben buntu ben chapitre wala ben sujet bu mu bëgg traité ci sunanam té amul hadith bo xamantene manam da ci solo tout temps hadith bi gëna wër su fekkete na amul hadith bu wër nak amul hadith bu wer ci buntu bobu mu dal di indi hadith bi geuna manam bi geuna faible bi geuna doyali waye bi ci geuna wer manam bi ci geuna deugal voilà mom tout temps nonou lay doxale lol mom motax ci teeri mi do ci gis hadith bo xamne mawdou la manam buñ soxal yentibi la sallallahu alayhi wasallam niki nonou do ci gis tamit hadith bo xamantene manam nimu woyofay gi dafa reñ manam faiblesse bi dafa mag lolou mom nak da ko jele won ci serignum moy Imam Ahmad rahimahullah mo tax ñom mom ndax day daal atté wo ci hadith bo xamné dafa faible bo xamné dafa faiblesse bi tax ko mak non ndax bobu kenn mënta wax ni yent bi waxuko sallallahu alayhi wasallam liñ mëna wax rek moy amuñu garantie ci né moko wax waye kenn mënta wax ni yent bi waxuko sallallahu alayhi wasallam mom non la doon followé té comme ni nga xam tane non lañ ko gissé won dañuy borom xam xam yi rahmatullah alayhi dañuy faral di dañ ko duggal ci ben silsila manam ben cialale go xamantene cialale gu barkel la gu yemi la bo xamantene daf daan wax naan dañuy wax ne yeenbi bi sallallahu alayhi wasallam mo yor abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala munur ko ci jëm ak ci jikko parce que tellement xam nga nit bu la yare wala ngeen waaw manam bu la yare day dem ba ben moment nga manam boko royé deug da ngay dem ba ben moment day gis sax manam danaka ni mel ngay mel manam ni solo ngay solo bu ni mi doxé ni mi ci manam da ngay dem nga xamné même voix té lool ko bëgg xam sax xolal rek milieu serigne manam milieu serigne bo la sélo ñi leen di fréquenter souvent day gis dañuy waxé ni ñu waxé même dañuy dem ba nga xamné dañuy perdre totalement sen timbre de voix naturel voilà ak yu mel non da ngay gis dañ koy perdre totalement ngir né dañoo dem ba coupiou manam ci ñoon niki nonu milieu rappeur yi tamit ñi leen bëgg faan leen deug da ngay gis dañuy dem ba nga xamantene dañuy dem ba nuru ñoom exactement sen même sen jëm sen sen dégagement comme ni nga wax dañuy dem ba nuru ñoom nonu la mbir mi déme ci yépp lool nak lool nak la yentibi sallallahu alayhi wasallam lool la yentibi sallallahu alayhi wasallam manam kon bi mu yore sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala daf ko nuru nak ci jëmum ak ci jikum waye mom dafa yar alqama ak aswad ñom ñaar rahmatullah alayhima ñu nuru ko ci jëmum ak jikum alqama mom mo yar ibrahim an-nakhai vraiment nakh rahmatullah alayhi nuru ko ci jëmum ak ci jikum mom mu yar mansour ibn mu'tamir rahmatullah mom mu nuru ko ci jëmum ak ci jikum mansour mom mo yar imam ahmad ibn hanbal rahmalahu taala mu nuru ko ci jëmum ak ci jikom imam ahmad rahmalahu mom moy imam abu dawud mu nuru ko jëmum ak ci jikom manam tialale gogo non borox ko rahmatullahi dañ koy faral di wax ngir manam nga xamne ni ñoom ñep kenn ku ci nek da ngay gis ne buñ la gisee yak kala yak da ngay dem ba nuru bu mu nuru la ci jëmum ak ci jikom motax imam ahmad rahimahullah dak ñom imam abu dawud rahimahullah alay ñom ñu nekkon ay nit ñu yeme ño xamantene ci niñu manam royé won suñu yent bi sallallahu alayhi wasallam ak ni nga xamne non lañ joxé won yitt xam xam motax mansour ibn mu'tamir bobu rahimahullah bok na ci ñi nga xamantene ñom duñu solo lulul ci kuwe manam comme ni imam malik rahimahullah rigueur bobu nga xamantene du jëlé xam xam lulul ci ko xamantene vraiment ku juba ba paré xam xam bi lèr mom non la meloon wala ne non la melone tete lolou non da ngay gis jeulewuko lolou ci ay serignam wala imam ahmad ibn hanbal rahimahullah momit da naka jarul préciser momit non la mel ba nga xamantene mom mo mujje nek imam ahlus sunna wal jamaa manam kon yoy yep imam abu dawud rahimahullah nek talibum tamit bo xamantene daf ko yar bu nuru ko ci jëmum ak ci jikum rahimahullah imam an-nasa'i rahimahullah ta'ala mom limuy faral di inde hadith mom hadith yi mi indi ci terre mi moy comme l'imam as-suyuti wa rahmalahu wa nasa man lam yakun muttafaqu tarkan lahu wal akhiru al-haq fi khamsatin ibn majah wa qila ma manam fi mi wax nana kon imam an-nasa'i imam an-nasa'i rahmalahu moy man lam yakun muttafaqu tarkan lahu manam moy ñi nga xamantene depo wuñu kep ko xamantene nit ñi depo wuñ ci bala xam nga lek ñu ne di wourna am ñu ne wa wourna ñepp ni wourna lolu amna amna ño xamantene buñu laaje ndax di wourna ñepp dañ nan ah ko de sa nawr de ko wour de waye amna ño xamantene buñu ne ndax di wourna day am ñu nan wa wourna ay ko bax la ñeneen ñu ne non de sa na man dal wouruma mais nak imam an-nasa'i rahmalahu mom dafa ne comme que bo xolé borom sahihi ñom indi nañu ñi nga xamantene ñom ñu woor rek ñom lañ indi bo xolé imam abu dawud imam at-tirmidhi rahimahullah ñomit niñu inde seen hadith yi da ngay gis ne dañuy gën di baye xel lu woor waye li gëna woor lañuy indi ci buntu bu nek manam buntu bi li ci gëna wër waye legi mu ne mom nimuy def mom moy mom day indi ñi nga xamantene manam dina indi ñoñu ga waye da ci boole walé ñi nga xamne ñepp da ko wuruñ ci balen monam manam ñepp da ko ruñ ci balen ce qui veut dire que ni mom kumu indi haditham rek amna ay borom xam xam yo xamne d'accord nañ ne manam japp nañ ne ki ko woor voilà mom nonu la don doxale han té bokku na ci anecdote yi manam yu gëna siw moy anecdote bi ko dal ak koku borom xam xam bobu ñu Harith ibn Miskil han rahmahullah nga xamne mom moy seru bop seriñum la nga xamantene daf daan ko imam an-nasa'i ñum seen wa keur ay borom alal lañ won manam bu daan ñew da daan war manam war way am solo boole ko hein di solo tollu solo bo xamne dañu solo lu bur la daan ak ñom ay bur lañ won ce qui fait que borom xam xam bobu Harith ibn Miskil rahmalahu dafa jappone ci ni mu ko gisee ni xam xam taf ko jox manam mi ngi melni kuy jang ci xam nga boy jang ci xeyna legui sax tane waye bude da ngay jang ci wacc Mercedes sol cos cravate ki nangam dañu jappale xeyna yow jang indi wu la alors que wala yow mom am jang indi wu la ndax ni ngay solo ni ak yi ngay garé parce que auto yi ngay garé mom nga xamne man mi jangale kat bi awu ko ba professeur ha te ma ngi ni def na sama carrière yep nangam xam nga lolu xetou ci la lolu luy faral di indi la manam ñu bari ñu mel nonu cadre figure bok tay bo demé ab lycée fekk fa ab élève bu solo buy def lolu li xel yi di gëna note moy ni ci jang indi wu day ñew pour filmer wala bok xeyna amna leneen lu muy dox bo ci bolé le fait que seen wa keur nek daanaka keur buri manam dañuy gis ne manam xeyna da fi ñew pour espionner mam day ñew pour espérer loolu tax mu daxon ko waye mom ak bëgg xam xam bi mu bëgg xam xam da nan def da nan deug da nan tok ci ginnaw bu sëriñ bi dé jang muy bind manam ngir né comme dakk lañ ko grawul mais mom day tok ci ginnaw sakel bi bu ko defé bu serigne bi day jangale rek mom muy bind di recopier motax lu bare bare la solo ci mom andak ne motax da hadathana fulan dar wa hal wal hadathana haris ibn miskin qira'atan alayhi wa ana asma lol mo upp manam non lay solo we fi solo ci serigne bu mag bob rahimahullah nga xamne lu bare bare bare ci hadith yi ci mom la ko solo subhanallah danaka ko mom danaka buñu xolé limu soloé ci serigne bobu kenn solo wu ko ci mom meun nañ ni xam xamu serigne bobu yépp imam an-nasa'i rahimahullah mom moko toxal andak ne mom la dakk manam andak ne mom la dakkon manam ngir rek nek waye momit yitti bi nga xamne mom la defon ci xam xam ak tamit ne malgré que dakk nañ ko deug la ndax ne xeyna ce qui est mo suspect mom manam apparence mo suspect graw mais mom dina sa ko xam xam kerewul lol parce que xam na ni ki bu borom xam xam bu mag la te bu ko rutti xeyla meuna amne lakoy rutti fi du ko gawa dab fene motax mu ne mom wa ala kulli hal meme bu de dang koy dakh ni ñew waye bu ñewé day bayyi ba nga xamne jota bi yep ñew nañ tok mom mo dem tok ca gannaaw sakel ba di deglu nak bu ko defé manam muy jang kum ñep wala muy jang kum ñep wala donc kon imam al hakim mo manam wëral nak imam al hakim rahmalahu mom tam hadith bi nga xamne manam mom teerum mustadrakun ala sahihain manam da xam dafa di dabatal mel luy dabatal ñaari sahihi manam sahih imam bukhari sahih imam muslim rahmatullahi alayhi manam ne dafa xol ne amna ay hadith yu bare bare yo xamantene imam bukhari rahmalahu ak imam muslim rahmalahu solo wuñ ne te deppou nañu ak condition yi imam bukhari ak imam muslim don solo way hadith mu jema dajale lolu am yu bare yum ci yok tamit lolu mom motax man ñu na ñukoy tuddé sahihul hakim tamit ak yu mel non manam kon ci gattal dal lolu mom mo nekkon sharha baati inshallah ci jotta bi li ñew dañ dugg ci li nga xamne mom moy manam masala inshallah wallahu ta'ala a'lam wala lu ko nuru lu meuna jor atem sauf que limi jeufandiko warul nek sobe warul nek lu ñew warul nek lo xamantene tamit dafa glissant comme glace comme verre waye warul nek tamit lu ñuy warmal comme ñam waye buñu genné lolu yeneen yi ci dess comme lu demé nek papier toilette lolu meuna nek manam papier toilette kessé doyna niki nonu ndox kessé doyna waye boole len ñom ñaar moy li nga xamantene mom mo gën comme di borom xam do rahmalahu waye lolu du jar yene ndax dafa bok ci buntu dindi sobe te lepp lo xamne dafa dugg ci buntu dindi sobe da fay daaju dugg ci buntu baye bokul ci duggul ci buntu def manam buntu baye lako borom xam yi duggal rahmatullahi motax lolu jar yene wallahu ta'ala a'lam mu fekkentene amul ki mën nañu mënañu wolé inshallah mënañu julli ko plutôt wa bismillah cheikhatu wa ha ha mawla imam nasay wa ha serigne mbob al harith ibn miskin wa حارس ابن مسكين رحمه الله اوكي الله باهنا ان شاء الله ما شاء الله والله اعلم صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين